وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. تلاوت زیبایی رو که شنیدید با صدای استاد شهات محمد انور بود، سوره مبارکه قمر آیات 49 تا آخر و همچنین رحمان آیات 1 تا 30. انشاءالله که حظ و بهره کافی از این تلاوت زیبا برده باشید. به اطلاعتون میرسونم که تا لحظات دیگر، یعنی تا دقایق دیگر، انشاءالله همچون شبهای جمعه گذشته دعای پرفیض کمیل تقدیم حضورتون خواهد شد. حدوداً در